ciebie jesteś fajna, aj. Dla mnie ma styla, kiedy łączy nas noc upalna, aj. Dla mnie ma styla, kiedy patrzę tak na ciebie jesteś fajna, aj. Dla mnie ma styla, kiedy łączy nas noc upalna, aj. NULLO, wy macie styla. Nie pytaj, czy to knajpa, czy klub, tu piwości na znów. Siedzimy tu i popatrzymy na sztuki. Chodź, patrzę na nią, stworzony do dominacji anioł. Bez rekreacji, do prokreacji, wiesz. Magia ciała, działa, miała ciało napięte niczym struny. Za nią kroczyły paryskie perfumy, dodam na sumy. Świeżynka, dziewczynka, nawika, za drinka. Na drinku i śminka, to tęga rozkminka. Ruszaj mała ciem tu, nie przestawaj. Mała ciem, ruszaj, udawaj, dawaj, aj, aj. Kiedy patrzę tak na ciebie, no daj, daj. Chociaż trochę dzisiaj siebie. Wiele do powiedzenia na ten temat mam, bo masz to spojrzenie, a ja znam to. Ruszaj mała ciem tu, nie przestawaj. Mała ciem, ruszaj, dawaj, dawaj. Widać, 4 godziny obok lustra. Na ustach rozpusta, plus jej słodka buźka. Pusta skąpa bluzka, myślisz, ej, będzie pompa? Jest kompatybilna, stabilna, jak kompakt mobilna. Więc kontakt i jazda, to spontan. Akcja wydawana forsa, skąd ta taksa? Do domu eskorta, ta noc ma smak. Kiedy patrzę tak na ciebie, dla mnie masz styla. Kiedy patrzę tak na ciebie, jesteś fajna, aj. Dla mnie masz styla, kiedy łączy nas noc upalna, aj. Dla mnie masz styla, kiedy patrzę tak na ciebie, jesteś fajna, aj. Dla mnie masz styla, kiedy łączy nas noc upalna, aj. NULLO, wy macie styla. Najostrzejsze są najcenniejsze. Te tutejsze najłatwiejsze są najpiękniejsze. A najmniejsze, największe, najmniejsze. Te tutejsze gejsze działają jak grzęsień. Te tutejsze najostrzejsze są najcenniejsze. Te tutejsze najłatwiejsze są najpiękniejsze. A najmniejsze, największe, największe, najmniejsze. Ejże, po pierwsze, czy wiesz, że te wiersze dedykowane tym, które ze sobą niosą szczęście. A po drugie, lubię, gdy w klubie się gubię. W dupie małolatek i ma wszystko w dupie. Po trzecie, przecież to wszystko dzięki mej kobiecie, która spowodowała, że dwie połówki są w komplecie. I po czwarte, pozdrawiam te, które kształtem mówią carpe diem, Bonaparte. Wiesz, że chodzi mi tutaj o te nieczyste, te, które mają system na mężczyznę. I te z umysłem schowanym pod bieliznę, które zabawa napawa optymizmem. Pozdrawiam wszystkie. Kiedy patrzę tak na ciebie, jesteś fajna, aj. Dla mnie ma styla, kiedy łączy nas noc upalna, aj. Dla mnie ma styla, kiedy patrzę tak na ciebie, jesteś fajna, aj. Dla mnie ma styla, kiedy łączy nas noc upalna, aj. NULLO, wy macie styla. Kiedy patrzę tak na ciebie, jesteś fajna, aj. Dla mnie ma styla, kiedy łączy nas noc upalna, aj. Dla mnie ma styla, kiedy patrzę tak na ciebie, jesteś fajna, aj. Dla mnie ma styla, kiedy łączy nas noc upalna, aj. NULLO, wy macie styla.